Book 2 99 حالة الإضافة Genitief قطة صديقتي De kat van mijn vriendin De kat van mijn vriendin. Kelb صديقي. De hond van mijn vriend. De hond van mijn vriend. العاب أطفالي. Het speelgoed van mijn kinderen. Het speelgoed van mijn kinderen. هذا معطف زميلي. Dat is de mantel van mijn collega. Dat is de mantel van mijn collega. هذه سيارة زميلتي. Dat is de auto van mijn collega. Dat is de auto van mijn collega. هذا شغل زميلي. Dat is het werk van mijn collega's. Dat is het werk van mijn collega's. زر القميص قد انقطع. Er is een knoop van het hemd af. Er is een knoop van het hemd af. مفتاح الكراج مفقود. De sleutel van de garage is weg. De sleutel van de garage is weg. Computer المدير متعطل. De computer van de chef is stuk. De computer van de chef is stuk. من هم والدا البنت؟ Wie zijn de ouders van het meisje? Wie zijn de ouders van het meisje? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? المنزل يقع في آخر الشارع. Het huis staat aan het einde van de straat. Het huis staat aan het einde van de straat. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? ما هو عنوان الكتاب؟ Wat is de titel van het boek? Wat is de titel van het boek? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Hoe heten de kinderen van de buren? Hoe heten de kinderen van de buren? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Wanneer hebben de kinderen vakantie? Wanneer hebben de kinderen vakantie? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Wanneer heeft de dokter spreekuur? Wanneer heeft de dokter spreekuur? متى يفتح المتحف؟ Wat zijn de openingstijden van het museum? Wat zijn de openingstijden van het museum?